جس کو عہدہ مل گیا، وقت کا بادشاہ اور حکمران بن گیا، اور دماغ میں شیطان نے ایسا خناس ڈال دیا، کہا کہ میرے جیسا ہے ہی کو نہیں، اور اپنے آپ کو کہہ دے میں ملک الاملاک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک لا مالک الا اللہ. اللہ کا قہر اور غضب بہت سخت اس انسان پہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ملک الاملاک ہوں، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا لا مالک الا اللہ، اور دنیا کی اصل بادشاہی جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، کوئی اور نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے یہ سب بادشاہیاں یہ پانی میں پانی ہو جائیں گی، جب کوئی چیز نہیں ہوگی. میرا مالک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ نا بادشاہی کس کی ہے. بادشاہیوں پہ اترانے والوں لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا. اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک قہار رب کی ہی بادشاہی ہے. اللہ زندگی میں اس کو ماننے کی توفیق عطا فرماتے. تیسرا، اللہ عز و جلال کے غضب اور قہر کا مستحق بنتا ہے جو اپنے رب کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جاتا ہے. سوئے زن، یاد رکھنا دنیا کے کسی انسان سے سوئے زن آپ کا ہو جائے، میں یہ بھی کہوں گا آپ کا اپنی بیوی کے بارے میں بھی بدگمان ہو جائے دل، آپ زندگی میں چین نہیں لے سکتے. تو خالق کے بارے میں بدظن ہونا، خالق کے بارے میں برے خیال، اس پہ اللہ کا غضب پڑتا ہے. یہ اللہ عز و جلال کے قہر کا مستحق ہوتا ہے. زندگی میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، یہ گمراہی بھی ہے. انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اس لیے خودکشی کافر زیادہ کرتے ہیں، مسلمان خودکشی کو پسند نہیں کرتا. اللہ عز و جلال نے اسی بات کو بیان کیا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين، عذاب کے مستحق ہے منافق مرد. والمنافقات، منافق عورتیں. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد مشرک عورتیں. کیوں عذاب کے مستحق؟ الظانین باللہ ظن السوء، مشرک کہتا ہے یہ قبر والا اولاد دے گا، یہی میری بگڑی بناتا ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری صلاحیتیں میں نے کسی کو دی نہیں، یہ میری صفات ہے. سوئے زن جو رب کے بارے میں ہو گیا، اللہ کے بارے میں اس کی سوچ درست نہ رہی، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس کا مالک میرا مالک ہے، اس کو تسلیم نہ کیا. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، اس پہ پھر اللہ عز و جلال ایسا کڑا ڈالتے ہیں سختی کا. غضب اللہ علیہم، ان پہ اپنا غضب اتارتے ہیں. ولعنہم، ان پہ لعنت ہے. الطرد من رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے اسے دھتکار دیتے ہیں، ان پہ پھٹکار پڑ جاتی ہے. وعد لهم جہنم، وساءت مصيرا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے جو بہت بری جگہ ہے. اللہ عزوجل ہم سب کو محفوظ فرما دیں.